kanaati değil. Sosyal medyada ve bir takım televizyon programında dile getiriyor. Mesela ümmet kavramı bitmiş, ümmet olursak bütün sorunlar biter gibi bir mantık var. Evet. Bu, yani ümmet konusu gerçekten. İkincisi de şeriat. Şeriat gelirse dertler biter diye özetleyebileceğimiz bir profesör düzeyinde, ilahiyat düzeyinde, tarikat düzeyinde görüşler var. Yani bunlar insanlık tarafından net bir şekilde bilinemediği için yanlış taraflara çekiliyor. İki kavram basit bir şekilde anlatırsan sevineceğim. Evet. Yani kuransal ben dayanağı nedir? Bakın basit kuransal olarak dayanağı, şöyle söyleyeyim. Allah razı olsun. Şimdi birinci mesele ümmet sözlüğü. Ümmet sözlüğünün Türkçe'ye özetleyecek olursak imamlı toplum demek. İmamla ümmet aynı sözlüklerden oluşur. Bu var ama bunun yazacak şeyler var değil mi? Tamam. Şimdi bakın. Üç tane al. Bundan birinci planda ne diyoruz buna? Bundan ilk üreteceğimiz şey hocam ümmi. Üm. Kısaca şöyle yazarız. Üm ne demek? Ümmü ne demek? Bilen var mı? Ümmü ana demek. Ana demek. Tamam. Ana demesinin anlamı bunun bir kişi önde, öyle mi? Arkasında da 3, 5, 10, 15 tane de çocuğu var. Önderli toplu. Evet. Arkasına birileri de. Buradan ikinci bir şey çıkarıyoruz. Aynı harflerden bakın. Buna okuyalım. Bunu ne okuduk? İmam. Buradan imam ne demek? Ümmetin önündeki demek, önder demek, rehber demek, arkasına birçok insanı takmış olan kişi demek. İmam bu. Şimdi önce imamı bulacağız. Demek. Mesela Cenab-ı Hak bu şu T var ya, evet. Bu ümmet. Öyle değil. Ümmet de İmamlı toplum demek. Önünde birisi olan toplum demek. Bunu sadece dinde, imanda falan kullanmanın yeri yok. Neden biliyor musunuz? Kur'an'da bir ayet var. Yeryüzünde hiçbir varlıklar olmasın, hatta havada uçan kuşlar bile olmasın ki sizin gibi birer ümmet olmasın. Tamam mı? Yani ümmet dediğin zaman bunun önce dinle, imanla vesaire falan bir alakası yok. Şimdi buna dediğimiz zaman, hani ümmet dediğimiz zaman, şimdi önemli toplum dediğimiz zaman sosyolojiye, topluma getirirsek herhangi bir parti düşünün. Mesela bugünkü mevcut partilerimizden Adalet Kalkınma Partisi mensuplarının hepsi bir ümmet, parti başkanı, onun imamıdır. CHP'lilerin hepsi bir ümmet, parti başkanı, onun imamıdır. Galatasaray kulübü bir ümmet, Galatasaraylılar bir ümmet, kulübün başkanı da onun imamıdır. Yani bunu bu şekilde şey yapabilirsek ve bütün karıncalarda, arılarda, kuşlarda vesaire, özellikle çok kuşların çoğunda, mesela kazların uçuşunu bilen var mı? Kazlar havada nasıl uçar? Böyle V halinde. Tamam mı? Burada imamları olur. Birisi burada, birisi burada, birisi burada, birisi burada. Onu gider. Onun için de kazancıları ne yapar? Arkadan vurar, tek tek kuşları imama doğru gider. Arkadan vururlar. Önden vururlarsa imamı hepsini dağıtırlar. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da ümmet sözcüğüyle ilgili Cenab-ı Hak daha önceden tüm insanların tek ümmet olduğundan bahseder. Sonradan arada ihtilafların olduğu. Orada da ister iman yönünden tek ümmet olsun fark etmez, isterse küfür yönünden ümmet olsun fark etmez. Yani ümmet sözcüğünü hem imanla, imanla şey kullanabiliriz, hem de küfür de ümmet. Yani eskiden insanların hepsi bir adamın arkasına düşme, hepsi kafirdi. Arkasındaki o kafir topluluğa da ümmet deriz. Veyahut da sonradan Allah peygamber gönderdi. Veyahut da insanlar bilge bir insanı kendilerine önder edindi. Arkadan önder edilenlerin hepsi onun ümmetidir. Ümmet sözlüğünün noktası bu. Ama sonra da biz de bu yanlış olarak peygamberin ümmeti vesaire falan gibicesine işte yanıldı. Yani İslam ümmeti, İbrahim ümmeti vesaire bunları çoğaltabilirsiniz. Yani şu olarak. Ama şöyle bir şey söylüyorum. Müslümanlar imamı kimdir? Kur'an. Evrensel Kur'an. Kur'an'ın adı, Kur'an'la nedir? İmam-ı Mübin'dir. Kur'an'a uyanların hepsi de Kur'an'ın ümmetidir. Ama bazıları biliyorsunuz bizim yüce dinimizi Allah'tan aldılar, Kur'an'dan aldılar, peygambere mal ettiler, tamam mı? Peygamber din getirdi derler. Yazıyorlar, çiziyorlar, Muhammed devrimci bir adamdı diye. İşte bir alakası yok yani. Muhammed'in şahsının devrimcilikle bir alakası yok. Eline tutuşturulan rehber de öyle olması emredildiği için o bir emir kulu. O bir emir kulu. Orada Yunus suresinde veyahut da İsra suresinde iki tane pasaj var. Tuhafınıza giden birkaç defa bu zor görevden sıvışmak istedim. Neredeyse dedi Cenab-ı Hak bu Kur'an'da var işte. Bunlar da Kur'an'ı tebliğ ettiği için Muhammed'in hak peygamber olduğu oradan bellidir. Aleyhinde olanlar orada vardır. Allah tehdit etti. Sakın benim adıma bir şey geveleyip durma. Hangi surede? Başka suresinde değil mi? 44 onu şey yaparsın. Tegavvur diye geçer de Türkçemizde bir deyim var ya, geveleme. Benim adıma bir şey der. Saçmalık sorma diye, uydurma diye. Oradan. İşte ümmetin öz anlamı bu. Bu konuyla ilgili herhangi bir başka nokta falan kastetmiş olabilirsem o noktayı da lütfen buyur Cumhur Bey. Hocam millet de mi bu kökten geliyor? Hayır, millet o kökten değil. Millet hayat yolu demek. Dinle eş anlamlıdır. Tamam mı? Millet sözcüğü. Bakın şimdi şöyle. Kur'an'da baktığımız zaman genellikle millet sözcüğünü İbrahim peygamberle de birleştiğini de görürüz ama millet sözcüğü yani din sözcüğüyle değil aynı anlama gelir ama farklı bir şeyden gelmek üzere hayat tarzı demek millet. Mesela şimdi şöyle anlatayım. Mesela şimdi Bakara suresinde bir ayet var. Ayetin orijinali وَلَنْ تَرْضَٰهَكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Yahudi ve Hristiyanlar, sen onların milletine tabi olmadığın sürece kendin senden kesinlikle razı olmazlar hiçbir zaman. Yani bak, orada buyrulan ifade ne? Hatta tettebi'a milletehum. Sen onların milletine uymadığın sürece. Milletin öz anlamı burada ne oldu? İnanç. İnançları, yaşam tarzları. Hatta ben bunu bir şeyde bu ayeti okuduğum yer var. Sert televizyondaki bu konuyu açmış, bu ayeti açtığım için program Rütü'ye de gitti şikayetle. Ama korktuklarından arkasını getiremediler. Hatırlar mısınız? Orada şunu demiştim bu konuyu şey yaparken. Hazretlerden şey var, Celaleddin Rumi var ya. Orada onu şey yaparken Allah diyor ki peygamberimize ve Müslümanlara, siz Yahudi ve Hristiyanların milletine, dinine uymazsanız onlar kesinlikle ve hiçbir zaman len edatıyla gelirler, velen terullah diye. Len çok acayip bir şey vardır. Her şeyi toplam nefh eden bir edattır o. Kesinlikle razı olmazlar, olmayacaklar asla. Bu ifadeyi kullanırken ve Yahudiler, Hristiyanlar, biz onların dinine, imanına, milletlerine uymadığımız sürece bizi sevmezlerse, sevmezken Celaleddin'i niye çok seviyorlar? Yani hani bunun cevabını istedik yani. Bizi sevmiyorlar, peygamberimizi sevmiyorlar, Kur'an'ımızı sevmiyorlar ama Celaleddin'i seviyorlar yani. Niye seviyorlar ki? O onların hani dinine uymuş, onlara şey yapmış, milletine uymuş, ondan seviyorlar. Ben de bunu özetle ne dedim? Çünkü İslam'ın canına okumuş da ondan seviyorlar yani. Evet. Tabii işin özeti bu. Evet. Hepsinin kökü Babil dinlerine. Ha tamam işte. Evet. Bütün mesele şunu. Adam yazmışmış zaten. Şimdi şöyle bir şey var. Onun kitaplarını ben A'dan Z'ye okudum. Ve tahlil ettim, tehkik ettim. Şimdi şöyle bir şey var. Açıkça söyleyeyim burada. O televizyon programında falan rütükten sonra bana şöyle bir şey gelsin dedim. Hukuki bir boyut gelsin dedim. Gelmedi. Gelselerdi çok güzel şeylerin hazırlıklarım vardı. Şimdi burada mesela o adamın şöyle bir şeyi var. Öyle hani neden milletine uymuş diyecek olursan kendi ifadeleriyle hani duyma yetme falan filan hani şeyimiz yok. Burada şöyle bir ifade var. Onun bir bunları inceleyin siz de. Biraz lüzumsuz malumat cinsinden ama varsın olsun. Bilmenizde fayda var. Onun bir pergel metaforu vardır. Unutmayın. Pergel. Celaleddin hani pergel derseniz bunu bilir. O der ki ben bildiğiniz pergel gibiyim der. Ayağımın bir tanesidir Müslümanlıkta. Bir tanesiyle şöyle diyelim birisini sabit tutmuş. Hristiyanlık, Yahudi, Zerdüştlük, Mecusilik falan filan hepsiyle dolaşırımdır. Öyleyse, ha o onun değil. Pergel metaforu. Ha, pergel. Bununla dolaşırımdır. Tamam mı? Ben de soruyorum yani. İslam dini, dinde imanda iki yüzlüğe münafık diyor. Evet. Doğru mu? Doğru. Evet. 2000 yüzlüğe nedir? Veyahut da ne derim? Küllü münafık. Evet. Ne deniyor Sarcı Bey? 2100 olursa ne deniyor? Hatırlayamadım. Söyle. Hazretler. Hazretler. Hazretler. Müslümanlar arasında böyle 200, 300, 500, 200 geçenler. Bundan mı dönme oluyor bu Mevlana? Yok onları bilmiyoruz. Onun kendi şeyine girmeyeyim. Ben inanç sistemiyle ilgili bir şey yapacağım. Sufiler yapıyor bunu. Şimdi burada öyleyse ümmet sözcüğü özetleyecek olursa hani bunun da dinle, imanla vesaire hani alakası olmadan millet sözcüğü de ümmeti bıraktı. Hayat tarzı demek. Hangisini kullansa fark etmiyor. Hiçbir şey fark etmez. O siyasi maksatla mı kullanılıyor? Yani, şimdi efendim, bakın şimdi şöyle bir olay var. Burada bir başka şey diyeceğiz. Bizim anlamını bilmediğimiz kavramlarla bize zokayı yutturuyorlar. Aynen. Tamam. Evet. Bize hani zokayı yutturuyorlar. Yani sözcüklerin arkasına girerek bu işi yapıyorlar. Hani dün de şey yaptım. Dün Konfüçyüs'ten bir metin okuduydum. Hani dini bozarsan dini bozarsın. Öz olarak. Şimdi bu sözcüğü getirirsiniz bir şeyde şöyle bir olay anlatayım. Ümmetçilik esası diye bir şey getirdiler. Yani bunu tuttular, Kur'an'daki ümmeti kaldırdılar. Efendim, Arabı, Kürdü, Lazı, geç işte Hintlisi, Rumu vesaire bu Müslümanların hepsini yani böyle etnik olaylardaki etnik şeyleri kaldırıp bir düz birlik yani Ne diyeceğiz? Müstakil değil. Üst birlik. Yani ne diyeceğiz? Federasyonları düşünün. Federasyonların üstüne konfederasyon. Tamam. Konfederasyon. Yani onlara bir ümmetçilik. Ama ümmetçilik de hangi ümmetçilik? Adı konmuyor. Mesela İslam ümmetçiliği. İslam Birliği. İttihad-ı İslam. Ama o da tarikat ve mezheplere dayanıyor. Şimdi bir de şey var. Şimdi tamam da şöyle bir şey var. Birlik de yani şimdi böyle şimdi esas sorunların burada geleceği şeyleri düşünün şimdi. Ortaya oluşmuş mezhepler. Hepsi. A'dan Z'ye. Dört değil, 400'ü. Meşrepler, tarikat, tasavvuf akımların tümü. 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 var. Bunların her biri kendisini Müslüman sayar, kendisinin dışındakileri Müslüman saymazlar. Şimdi İttihad-ı İslam, bir, bu nedir? Ütopyadır. Bilmem senelerdir, yüzlerce senedir, binlerce senedir ama hiçbir zaman bu birliği kuramadılar. Neden? Kur'an'la birleşemediler. Yani ortak paydayı oluşturmadıklarından herkes kendine göre. Müslümanlar nerede birleşecekler? Şimdi şeriat getireceklermiş. Hangi şeriatı getirecekler? Şimdi onu şeriatı açacağım ama şöyle söyleyeyim. Şafilerin şeriatını mı getirecekler? Hanefilerin şeriatını mı getirecekler? Hanbelilerin mi getirecekler? Peki Süleymancıların şeriatını mı getirecekler? Nurcuların şeriatını mı getirecekler? Gadirilerin şeriatını mı getirecekler? Bunların hepsi aynı şey. Bunların bir alakası yok ki. Şimdi böyle bir olay yok. Şimdi halbuki bakın şimdi, halbuki biz belirli şeylerde İslam'da mezhep meşrep yok. Onu bir önce şey yaptıktan sonra Cenab-ı Resulullah bakın hizmeti gereği hatırlayacak olursanız Medine'de hizmetinin belirli bir noktasında dış dünyaya açıldı. Bizans'ına, İran'ına, sağa sola nerede böyle devlet başkanı, işte Habeşistan'a, oradakilerin hepsine tuttu, mektuplar gönderdi. Hepsine dediği şey neydi orada? Ali İmran suresindeki 79. ayet, öyle mi? Ne diyordu? Gelin, aramızdaki ortak paydada buluşalım bir şey yapalım. Bu neydi? Şirk koşmamak. O ayeti oraya yazdı ve onları buraya davet etti. Müslümanların kendi arasında öyle bir şey var mı? Yani bugünküleri kastediyorum yani. Yani kendi aralarında, yani Arabistan'dakini, bilmem Pakistan'dakini, Hindistan'dakini veyahut da Afrika'daki Müslümanları bir kenara koyalım. Türkiye'dekileri de boş ver. Biz İstanbul'da yaşayanlar, İstanbul'da bir kenara bırakalım, Pendik'te yaşayanlar. Burada Pendik'te arkadaşlara sorayım. Yaşar Bey, kaç tane cemaat var burada? Pendik'te yani. Mesela? 100 diyelim. Ha, 200 tane. Bunlar ikisi bir araya gelebilir mi? Yok abi, işitim bile bürosu var. Gitti yani. Şimdi, tamam. Şimdi şeriat. Şeriat büyük şartta demek, bulvar demek. Sırat-ı müstakim demek. Şeriat. Bildiğin yol sözcüğünden türeme bir şeydir. Bunu şey yaptığınız zaman böyle patikantlı yollar değil de ana yol. Geniş yol. Şeriatın esas anlamı bu. Ve burada Cenab-ı Hak bunu yine bir ayette Şura suresinde Allah Nuh'tan beri, Nuh'tan bu yana bütün peygamberler şeriat yaptığını yol olarak, düzen olarak hangi yaptığını sana da şeriat yaptı diyor. Yani Allah'ın dininde ilk peygamberden son peygambere kadar hiçbir değişim olmamış. Evet. Aynı yol sende de vardı diyor. Ha, tamam. Şeriat yol demek. Şeriat bu yol dediği zaman ya bizim gideceğimiz yer yol bu işte. Uygulayacağımız din demek. Yani dinin uygulanış yolunun adı da şeriat. Ama bu şeriat neye geldi? Bakın dinin tümü. Efendim memleket şeriatla idare. Bak size şunu söyleyeyim. Kur'an'daki şeriatı, Kur'an'ın öngördüğü dini, şeriatı var ya. Bugün getireceksin, uygulamaya çalışacaksın. şeriat isteyenlerin hiçbirisi istemez. Aynen öyle olacak. Tamam. Aynen. Şimdi şeriat isteriz diye siyasi, iktisadi yönde talazlanmış olan adamların hepsi var ya, Kur'an'daki şeriatı bir görecekler. Aa, bir bakacaklar ki artık kapılarında kul kalmayacak. Vallahi infakı yalnız anlat, tamam. Yemin edemiyor. İnfak demiş, tamam mı? Tekasür haram edilmiş, tamam mı? Aa, onlar şeriatı zannediyor ki dört avrat alacaklar, affedersiniz. Ben o zaman görsün, tamam mı? Ha, hırsız bulurlarsa elini kesecek, tamam mı? Hırsızın ne olduğunu bilmez, el kesmenin ne olduğunu bilmez. Aynen. Halbuki, mesela Halife Ömer, vatandaşın bir tarafı, çoban ya, ya çoban adamdır. Tutmuşlar, birinin devesini çalmışlar, kesmişler, yemişler. İş mahkemeye intikal etmiş. Adamlara diyor ki iki çoban, niye şey yaptınız, deveyi kesip yediniz, açtık. Devenin sahiplerine diyor ki senin elini keseceğim. Yine iki tane aynı dönemde, iki tane vatandaş bir başkasının buğday tarlasından buğday çalmışlar, yemişler. Başkasının, sahibinin değil. Bu defa yine köle sahipleri, senin elini keseceğim bunu. Bunu tazmin edeceksin. Buyursunlar, işvereninden, işte yalakalık yapanından, yani şeriat isteyen diyenlerden, buyursunlar. Onlar sadece işin şeyinde, fantezisinde. Şimdi, bugün şunu söylüyorum. İslam şeriatının, ben şeriatçıyım. İçinizde de Allah'ın şeriatını istemeyen bir Allah kulu çıkmaz. Çıkarsa dinden çıkar. Tamam mı? Kur'an'daki şeriata ben karşıyım diyen adam dinden çıkar. Sen de şeriatçısın, ben de şeriatçıyım. Söyle şeriat, İslam dininin uygulanması, koyulduğu yoldur, yürüyüşüdür. Ama şu anda İslam şeriatının önündeki en büyük engel kim? Şeriatçılardır. Evet. Aynen öyle. Tamam. Aynen öyle. Şeriat isteyenler. Ondan türeyen dinlerin şeriatını uygulayanlar. Onlar bilmiyorlar zaten işte şey diye. Çünkü dinleri Kur'an'dan kaynaklanmıyor. Zaten bizim en büyük meselemiz bu. Bu söylemden mi? Tamam. Yani bu adama Kur'an'ı okutamıyorsun. Mesela şimdi şu, burada örnek vereyim. Burada benim yeğenim var burada makinenin başında. Komşusu varmış bir tarikatın mensuplarından bir tanesi. Bir yerde yemek yiyorlar. Yemekte bir su ürünlerinden bir şey konmuş, ikram edilmiş. Buyur, devamını sen anlat bakalım. Kalamar vardı sofrada. Hatta arkadaşlarımız... Kalamar vardı sofrada. İşte güncel cemaatlerden birine mensup arkadaş. Yemek yerken dedi ki ben yemeyeceğim bunu, iktirdi böyle. Diğer arkadaşımız dedi ki neden yemiyorsun falan. O dedi ki bana inancıma göre haram dedi. Kalamar yiyemem ben dedi. Ya o dedi biz midiyi falan duyduk ama kalamarı duymamıştık falan dedi. Yani neden onu da yemiyorsun falan, yenir falan. İşte ben de hani deniz ürünlerinin helal olduğu ile ilgili ayet olduğunu söyledim. Dedi ki ona benim aklım yetmez. Ben gidince dedi abilerimden birine sorayım. Onlar helal derse bir dahaki toplantımızda oturduğumuzda yerim. Eğer demezse dedi yemeyim artık kendini. Yani. Şimdi bu olayı ben daha önce duyduğum için söylüyorum vakitlere. Tevbe suresindeki 23'ten 30'a doğru olan pasajda Cenab-ı Hakk'ın bir ifadesi var, biliyor musunuz? Hahamları, papazları kastediyor. Din adamları. Rableri de mi? Rableri de mi? İşte onlar haram eder, helam eder, onlar da arkasına uyar. Şimdi burada espri nerede biliyor musunuz şimdi o ayetlerde? O ayetler başlarken ya eyyühellezî âmenûdür, ey müminlerdir. Müminlerdir arkasından hahamları, papazları anlatır. Espri ne? Sizin arkasında düştüğünüz imamlar, müezzinler de aynı hal diyecek, dikkatli olun der. Evet. Evet. Evet. Tamam mı? Doğru. Halbuki Cenab-ı Hak Kur'an'da genel, bak genel, bir manevi pislik vardır. Bak manevi pislik vardır, ris deriz ona. Ritz. O da Allah dışında bir başkasına, bir başka şahsiyete ister nesne, ister canlı, onun kutsama adına kesilen hayvanlar haramdır, manevi haram. Temizdir ama mesela koyun keser adam, bilmem parti liderinin kutsamak adına koyun eti temizdir ve kesilmiştir, değil mi? Gelmesinde bir şey yoktur ama o manen kirlenmiştir. O bir yayılacak olursa o şey yapar. Ona engel olmayacak olursa onu yiyeceğiz. Artık yavaş yavaş yavaş yavaş bir alışkanlık peyda eder. Kur'an'ın dediği gibi ileride kella bedrâne alâ hulûbünde. Ve arkadan da kalpler üzerine bir pas oluşur. Duyarsızlaşma başlar yani. Tamam mı? Duyarsızlaşma başlar. Onun için Cenab-ı Hak onun şey, onun dışında ne var hocam? Genel hükmü var Cenab-ı Hak. Allah'ın size tayyiba, temiz kıldıklarını kim harap edebilir ki? Yani. Öyle mi? Allah genel olarak tayyibatı helal, havvaisi haram etmiştir. İslam'ın ana ölçüsü budur. Evet. Tayyibat, hoş, güzel, nefis, yararlı. Bu anlamların hepsini içerisinde taşıyan bir söz. Havvais, çirkin, pis, zararlı. Bunların hepsi de haramdır. İslam'ın koyduğu ölçü bu. Ama bunu götürecekler, işte imama soracaklar. Şeyhlerine soracaklar, abilerine soracaklar. Bu din kimin olacak o zaman? Allah'ın dini değil. Öyleyse dün de söyledim ya, kalp para piyasada geçmez. Şirkli iman, halis olmayan din, ahirette işe yarar. Olay bu kadar basit. Evet Cumali Bey, senin şeyini bu kadar kestik. Evet, teşekkür ederim. Bir şey soracağım hakkınızda. Estağfurullah. Şimdi genel olarak biz borçlaklarda evlilik yok. 8 kuşak kadar da evlenmeyiz. Evet. Sebebi şeye benziyor. 8 çift yarat diye bir ayet var. Evet. Dolayısıyla 9. kuşaktan sonra evleniyoruz. Şimdi bu bizim borçlakların borçlarına geçen bir meral okudum. Peygamberle beraber bittiğini söylüyor. Akraba evliliği. Bu ne kadar gerçek? Yok, bunun dille bağlantısı yok. Şimdi onu anlatayım. Siz boşnak, şimdi hani şey var ya, bu aklıma bir şey geldi ama boşnaklar mı diyeceğim. Arnavut var mı şimdiden? Dönürlerim var ama tesir etmiyor. Onlar da hani, onların da bir din kitabı varmış, onu manda yemiş. Biliyor musun onu? Yok, onu bilmiyorum. Onlar pek bayağı tanımaz da niye? İşte bizim kitabı manda yemiş. Lahana tarlasında şey yemiş, manda yemiş falan filan. Ahitleri keçiye değil. Ya şimdi bu esprili bir şeydir onlar da. Evet. Hani yine onlar da hani valla pırasa olsam yemen falan demiş ya. Yani evet. Millet de pırasa zanneder onu. Pırasa Arnavutça da baklava demekmiş. Tamam, şimdi bir de o var. Şimdi Allah bak 8 eşi indirdikler. 8 eş derken bu Arap yöresindeki normal olarak tarımda herkesin bildiği hayvan. Deve, sığır, koyun, keçi. Dört. Bu dörttür de çift dediği zaman çifti biz de yanlış anladık. Biz ikiye çift diyoruz aslında değil mi yani? Değil. İkinin birine çift denir. Yani ikili. Tek olmaz da ikili olursa ondan sonra mesela şimdi şöyle anlatayım. Benim ayağımda ayakkabılar var değil mi? Şimdi buna bir çift deriz, buna bir çift deriz. Yani. Ayakkabım o sağ çifti, sol çifti deriz. Çift aslında budur. Eşin, normalde çifti mi dememiz gerekiyor? Şimdi biz bunu Türkçe'de işte farklı kullanıyoruz. Yani Cenab-ı Hak orada o ayette 8 eşi indirdik dediğimiz zaman bizdeki 8, 4 tane ikili indirdik demek. 4 çarpı 2, 8 idi. Şimdi bir de burada bazıları, bu ayette bir espri var. Onu anlatayım. Bu bize çok sorulduğu için, yani Kur'an'ı bir şey olduğu için size anlatacağım. 8 eş indirdikler. İndirme şeyiyle kullanır. Ama bunu çoğu yorumcular bir şey dikkatsizliğinden yani metne sadakatsizlikten dolayı aslında bunları hocam anlatacağım burada ya. Ben bayağı dünden de yorgunum. bu hayvanların gökten mi indi, semadan mı indi, aydan mı indi, yıldızdan mı indi gibicesine yorumlara şey yaparlar. Bunu dikkat edin bu ayetin şeyine de. Halbuki ayette Cenab-ı Hak sizin için indirdikler. Sizin için indirme. Sizin için küçültme. Sizin için de yarayı gelme. Onun Yasin'deki bir ifadesiyle o hayvanları var ya sizin için, sizin kullanacağınız ölçüde yarattık. düşük seviyede. Onun için bir deveyi küçük bir çocuk çeker gider. Sizin için yani makamını indirdik. Yoksa onu gökten mökten sizin için. Lekum ifadesi o ayetin orijinalinde vardır. Ona dikkat edelim. Size itaat edecek şekilde. Heh, size yani size itaat edecek şekilde hiçbir zaman. Tamam, kontrol edebileceğiniz. Ona sıfriyet, musahhar denir. Mesela şimdi aynı ayetin böyle şeyini hani Yasin'in son sayfasında o hayvanlardan şeyler orada musahhar sözcüğüyle sizin kullanacağınız, size itaat edecek, sizin emrinizden çıkmayacak ölçüde yarattık ifadesiyle. Ama mesela şimdi şöyle anlatayım. Mesela bir köpek, bir kedi vesaire onlar bu özellikle değildir. Onlar yeri gelir içlerinde nankörlüğünü yapar, kontrolden çıkar, kaçar. Vahşi hayvanlar da öyle ama bu dört hayvan, o dediğiniz hayvanlar sizin için yani dövsen de sövsen de sana itaattan vazgeçmez. Cenab-ı Hak onları etinden, sütünden de yüzünden de yararlanmak için size inzal etti. Sizin için böyle aşağıdan yaratıyor demek. Tekleleştir. Evet. O ayetin şeyi de bu. Şimdi buraya gelince bu ayetin nikahla uzaktan yakından bir alakası yok. Cenab-ı Hak kiminle evlenilmeyeceğini, kiminle evleneceğini biliyorsunuz Nisa suresinin içerisinde anlatmıştır. Şunlarla evlenilemez diye şey yapmıştır. Ama şöyle söyleyeyim. Cenab-ı Hak mesela halanla, amcanla karşılıklı şey yapalım, teyzenle, dayınla vesaire oğlan kız karşılıklı yapacak olursak evleneniz değil. Ama amca kızıyla, hala kızıyla, teyze kızıyla veyahut da hala oğluyla, teyze oğluyla, bay bayan karşılıklı şey yapacak olursak evlenmekte bir sakınca yok demiş. Ama illa ki gidin başkası dursun, gidin onunla da evlenin dememiş yani. Değil mi yani? Ruhsat İlla yani. Şimdi onunla da gidin dışarıdan evlenmeyin de sakın hep amca kızıyla, hala kızıyla, teyze veyahut da oğluyla evlenin diye de bir şey dememiş. Şimdi beni bağıştırayım, şimdi benim iki tane kızım var. Geçen Süleymancılardan biri geldi, o da yaşlı, 30 kusurlu yaşlarda. Ya dedi Osman abi dedi ya, senin iki tane kızın var, o kadar isteyen oldu falan verme. Yani zengin de geldi, süre oldu falan verme. Niye verme dedim, dedim valla ben müşrik olmayanı bulamadım, buldum o zaman dedi. Şimdi ne yapacağız? Tamam. O işe devam edeceğim. Ama evde kalacağım. Emin ol, samimi olarak söylüyorum. Yok yok. Ya o işe devam edeceğim. Çünkü... Bir şey söyleyebilir miyim? Acele et de, tutar sıranı bekle. Bununla ilgili de yani. Sen önce söyle lan, boşnaklar Müslümanlı değil. Sen onu bir söyle. Sen önce onu bir söyle. Şimdi arkadaşım evleneceği zaman da gayet pederi, ona boşnak demişler de Cemil'de. Sormuş, boşnaklar Müslümanlı değil mi diye sormuş. Ben anlatıyorum. Bunu da geçen sene miydi? Evet. Yahut da yakın zamanda öğrendim de onun için söylüyorum. Evet, şimdi eminlikle, yani bu noktada öyle şeyi, ayeti unutmayın bak işte, şey, Bakara 221.